उनके विषय में भेद है कि सृष्टि करने के बाद परमेश्वर ने सभी जीवों के लिए एक जो है कानून निर्धारित कर दिया, अवकाश सभी के लिए निर्धारित कर दिया, तो वो सभी के लिए का सभी के लिए हितैषी कैसे, का हितैषी है देखो, जैसे सत्य है जो हमारे यहाँ का आधारभूत तत्व है वो सभी के लिए हितैषी है। सत्य सभी के लिए हितैषी है कि नहीं हितैषी है? भले सत्य बोलने से कहीं हानि तुमको आर्थिक उठानी पड़े, पर हित की दृष्टि से जब देखेंगे तो सत्य हितैषी है। तो ऐसे मूल वो सर्वात्म भाव हितैषी है कि नहीं हितैषी है? संपूर्ण जो है विश्व को एक आत्मा रूप से गृहित करना, इससे बड़ा हित क्या हो सकता है? इससे बड़ा हित कोई नहीं। अब वहां तक पहुंचने के लिए भिन्न भिन्न जो है वो छोटी कक्षाएं हैं, इसलिए ये तो सृष्टि को उत्पन्न करके क्षत्र से क्षत्र धर्म मसिर सिंचत स भगवान, और भगवान ने देखा कि ये राजाओं पर कौन शासन करेगा, तो धर्म का जो है वह मूल है भेद, इसलिए अपने यहाँ के धर्म का नाम है सनातन, सनातन वैदिक धर्म, ये सार्वभौम है। तो कर्म कर्तुम इह इति कर्माधिकार भूमि प्रदर्शनार्थम इति, इसलिए हम लोग यदि देखें तो इस अध्याय में कहां से अध्याय शुरू हुआ, इस अध्याय का शुरू हुआ इसमें दैवी संपत्ति और आतुरी संपत्ति, और ये बता दिया कि दैवी संपत्ति जो है वह मोक्ष का ही, और आसुरी संपत्ति बंधन का हेतु ये बता दिया था शुरू में। तो बंधन का हेतु जो आसुरी संपत्ति है वह मुमुक्षु को त्याज्य है, और जो मोक्ष का हेतु दैवी संपत्ति है वो ग्राह्य है, ये शास्त्र हो गया। तो मनुष्य लोक में लोकांतर में तो ये निर्धारित हुआ कि जितनी भी आसुरी संपत्ति है उस आसुरी संपत्ति के मूलभूत तीन ले लिया, काम क्रोध लोभ, और इसी को माना कि श्रेय में प्रतिबंधक है। ये काम क्रोध लोभ किसके प्रतिबंधक हैं? श्रेय प्राप्ति के प्रतिबंधक हैं। इसलिए यदि आपके जीवन में स्वरूप अनुभव के लिए यदि प्रतिबंध को हटाना है तो आपको काम क्रोध लोभ रूपी प्रतिबंध को हटाना है। जगत विषयक काम क्रोध लोभ जो है इसको आपको जीवन से हटाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रतिबंधक है। और इसी इतने नहीं, केवल प्रतिबंधक है ये बात नहीं, वो आश्रय का प्रापक है, जिसमें कल्याण किसी प्रकार हो ही नहीं सकता। ऐसे नरक जो पशु पक्षी इत्यादि योनि है इसको दिलाने वाला है, इसलिए ये काम क्रोध लोभ आश्रय के प्रापक हैं और श्रेय के प्रतिबंधक, इसलिए मोक्षु को इस प्रतिबंध को दूर करना चाहिए, बहुत ही प्रयास पूर्वक इन प्रतिबंध को दूर करना। प्रतिबंध दूरी करने में किस प्रकार है ये भी विचार हो गया था कि पहले क्या होगा कि पहले परमार्थ के लोभ से श्रेय के लोभ से आपको काम क्रोध लोभ को सहन करना पड़ेगा, यानी कार्य रूप में परिणत नहीं होना, फिर विवेक से उसको प्रतिबंधित करना पड़ेगा, और विवेक से जब आप प्रतिबंधित कर देंगे तब वह आपके जीवन में हावी नहीं, तब क्या होगा कि आपके जीवन में हानि पहुंचाने वाले वो नहीं बने, आपको प्रभावित नहीं करेंगे, यही उनकी जीत है। तो इस प्रकार इनका जो है वह करना चाहिए। दूसरे इसके साथ दो चीज बताया था हमने, एक चीज बताया था कि जैसे कोई बंधा बनता है तो बंधा भी बनता है और उसके साथ नहर भी, आप इधर से तो रोकी इनको जो है सहन करिए, इनको आने न दी, और इधर का नहर बनाइए, अभ्यास बनाइए, सात्विक संपत्ति का अभ्यास, अभयम सत्व संशुद्ध इसका तो अभ्यास, और इनका अभ्यास और इनका अभ्यास नहीं, इनका तो जब आ जाए अभ्यास तो उसी का करना पड़ेगा, इसका जब आ जाए तो उसकी उपेक्षा करनी पड़ेगी, तो आ जाए तो सहन करेंगे, विवेक को उसकी उपेक्षा कर देंगे, क्योंकि उसका चिंतन नहीं करना है, चिंतन करना है अभिम सत्व संस्कृति, उसका चिंतन करते रहेंगे तो मन में घुसते रहेगा, उसका चिंतन नहीं करना है, चिंतन करना है इधर, और वो आ जाए तो उसको इस प्रकार से दूर करना है। तो ये दो चीज जब हम मानेंगे कि इनको छोड़ करके श्रेयार्थी को श्रद्धा पूर्वक, पहले श्रद्धा पूर्वक शास्त्र की बात को स्वीकार कर लेनी चाहिए, और बारंबार विचार करना चाहिए कि देखो मृत्यु के समय यही काम आएगा, दूसरा कोई काम आने वाला नहीं, तो शास्त्र की बात का अनुष्ठान करें, अनुष्ठान परक हो जाना चाहिए, यही है तत्चिंतनम तत्कथनम अन्योन्यम, अनुष्ठान परक हो जाए, और ऐसी चीज आ जाए तो झट उसको काट दे, उससे ऊपर उठ जाए, उसके चिंतन में न लगा रहे, यही जो है वह साधक के लिए कर्तव्य हो गया। तो संपद द्वय प्रविभाग प्रदर्शन मुख से यहाँ पर निर्णय कर दिया साधक का कर्तव्य कर दिया ना, तो बस आज यही रहन दे, रह गई ठीक है कर ले। स्वकर्म क्या है कि स्वकर्म है क्षत्रिय से, स्वकर्म हो गया युद्धादि है, इति शब्द जो है अध्याय के परिसमाप्ति के लिए, इति शब्द अध्याय समाप्ति अर्थ तद अनेन अध्यायेन, देखिए वो इन्होंने भी संग्रह किया, तद अनेन अध्यायेन प्राग्भवीय कर्म वासना अनुसारेण, क्योंकि पहले के जो कर्म है वासना है उसी के अनुसार यहाँ पर मानस में ये गुणों की अभिव्यक्ति होती है, तो वासनानुसारेण अभिव्यज्यमान सात्विकादि प्रकृति त्रय विभागेन दैवी आसुरी इति संपद द्वयम् आदान हानाभ्याम, यानी दैवी संपत्ति का आदान है और आसुरी संपत्ति का हान, ये उपदेश करके काम क्रोध लोभ अनपहाय पुरुषार्थिना, क्या पाठ है लोभान अपहाय, काम क्रोध लोभ को जो है दूर करके पुरुषार्थी जो साधक है शास्त्र प्रवीण शास्त्र के द्वारा बताए हुए उपाय से, हमारे प्रवीण है ठीक है शास्त्र समर्पित होकर तदुक्त कारिणा भवितव्यम, शास्त्र के अनुसार जो है शास्त्र जैसा कहता है इसी प्रकार करने वाला होना चाहिए, इति निर्धारितम ऐसा निर्धारित कर दिया। अरे अर्जुन के लिए तो कर्म बताने ही है, उसमें क्या बात है, कोई नई बात आप क्या कर, गीता कर्म का विरोध तो कहीं करती नहीं, अर्जुन के लिए कहा अरहसी तुम कर्म कर तुम अरहसी, क्योंकि अर्जुन की समस्या क्या है, हम शुरू में बता चुके हैं कि दो प्रकार का अज्ञान है, स्वरूप विषय का ज्ञान है और कर्तव्य विषय का ज्ञान है ना, अब स्वरूप विषय का ज्ञान सभी सबकी को है, अब कर्तव्य विषय का ज्ञान जो है इसके कारण अकर्तव्य में प्रवृत्त होता है, तो उसको पहले कर्तव्य में प्रवृत्त करना पड़ेगा, कर्तव्य में जब प्रवृत्त होगा तो अंतःकरण शुद्ध होगा, जब शुद्ध अंतःकरण होगा और ईश्वर के जो है कि शक्तिपात प्राप्त करेगा, क्योंकि ईश्वर अनुमोदित ईश्वर आज्ञा रूप जो कर्म है उसमें प्रवृत्त हुआ उसने, तो ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त कर लिया उसने, तो ये शक्तिपात है, इसको लेकर के तभी स्वरूप विषय का ज्ञान को ध्वंस कर सकता है। ये सिद्धांत है, गीता में पूरा सिद्धांत ही है। अब अर्जुन की समस्या क्या थी कि कर्तव्य में जो कर्तव्य पूर्वक प्रवृत्ति थी उसके विषय में वह पीछे हट रहा है, इसलिए अर्जुन को क्या प्रेरणा देंगे? लेकिन जिसलिए सभी के मूल में अज्ञान है तो मूल अज्ञान को दूर करना यही लक्ष्य हुआ ना, पर क्रम तो यही होगा ना। इसीलिए वहां पर अर्जुन कहेगा नष्टो मोह स्मृति लब्धा तो प्रसादान में अच्युत करिष्ये वचनम तव, करिष्ये वचनम तव, तो अर्जुन तो करेगा ही, अर्जुन के लिए समस्या तो वही है, पर अर्जुन को निमित्त बना करके जो उपदेश किया है वो सार्वभौम उपदेश है। अर्जुन की तो समस्या वही है, इसलिए अर्जुन को तो युद्ध में लगाने के लिए भगवान ने उपदेश किया, पर उसी के साथ जो है मूल अज्ञान, दो ही प्रकार का अज्ञान है, दोनों अज्ञान के ध्वंस के लिए सारे विश्व की समस्या को उन्होंने रख करके उसका समाधान किया। पर अर्जुन का वहां पर स्थिति है कि वह कर्तव्य विषय मोह है, वह दूर हो गया उसको, इसलिए करिष्ये वचनम तव, वह जो है युद्ध में प्रवृत्त हो गया। यही तो अर्जुन का फल है, युद्ध में प्रवृत्ति, तो वहां पर युद्ध में प्रवृत्ति ही उसका फल है। पर अब कहो कि कोई मुमुक्षु है तो वो जो गीता शास्त्र पढ़ करके ज्ञान प्राप्त करेगा तो वह कर्म प्रवृत्ति जो है ये उसका उसकी समस्या नहीं है, यह उसकी समस्या नहीं है। ये तो कर्म प्रवृत्ति को तो वह करके और अंतःकरण को शुद्ध कर चुका है, और शुद्ध करके वो तत्व के आकलन में प्रयत्नशील है, तो उसकी उसको क्या, वो उसका क्या स्थिति होगी? तो वह जो है अज्ञान ध्वंस के द्वारा जो है वो स्वरूप की प्राप्ति में जाएगा। हाँ, नहीं तस्य कृते नार्थो ना कृते नेह कश्चन, उसको कर्तव्य कर्तव्य की बात नहीं आई। लेकिन अर्जुन को निमित्त बनाया तो अर्जुन की जो समस्या है वह तो कर्म विषय की है ना, इसलिए अर्जुन युद्ध में प्रवृत्त होगा। तो विभाग पूर्वक इसको समझना पड़ता है ना, अर्जुन को तो निमित्त बना करके उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं है, उपदेश तो सभी के लिए। इसलिए गीता की ये बात तो स्पष्ट है, सीधी स्पष्ट बात है, गीता में कहीं भेदभाव की बात नहीं। कर्म का प्रतिपादन है, भक्ति का प्रतिपादन है, ज्ञान का प्रतिपादन है, पर लक्ष्य क्या रखा हुए? श्रीमद परमहंस परिव्राज आचार्य, श्रीमद शुद्धा आचार्य, गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्य, श्रीमद शंकर भगवत कृतौ, श्रीमद भगवत गीता भाष्य, दैवासुर संबद्ध विभाग योगो नाम षोडशोध्याय। ओम के विरुद्ध प्रवृत्ति और पशु पक्षी इत्यादि योनियों को प्राप्त करता है, फल बता दिया। थोड़ी सी टीका देखिए, आस्तिका नाम नास्तिका नाम, एक है आस्तिक और एक है नास्तिक। आस्तिका नाम नास्तिका नाम च शास्त्रिक चक्षुषाम, अब दोनों शास्त्रीय चक्षु कैसे हुए? दोनों कैसे होंगे शास्त्री? शास्त्रीय दृष्टि से एक आस्तिक है, शास्त्रीय दृष्टि से एक नास्तिक। शास्त्रीय दृष्टि से दैवी संपत्ति वाले आस्तिक है, और शास्त्रीय दृष्टि से ही आसुरी संपत्ति वाले नास्तिक है। इनकी गति उगता दूसरा जो है वह इसका अन्वय इस प्रकार करिए, शास्त्रिक चक्षुषाम आस्तिका नाम नास्तिका नाम च, जानवे है ना, अन्वय कैसे करेंगे? शास्त्रिक चक्षुषाम आस्तिकानाम नास्तिकानाम च आस्तिक उसी को कहते हैं कि जिसके पास एक ही चक्षु है। कौन सी चक्षु है? शास्त्र चक्षु। वो किसी विषय में शास्त्र दृष्टि से विचार करता है। वो ये चक्षु शास्त्र चक्षु से बाधित रहती है। उसकी जो व्यवहार में प्रतीत होने वाली चक्षु है, ये माइक चक्षु जो है, ये शास्त्र चक्षु से बाधित रहती है। इसलिए शास्त्रिक चक्षुषा नाम आस्तिका है। शास्त्र ही एकमात्र चक्षु है जिनके पास ऐसी आस्तिक है। और नास्तिका नाम जिनके पास केवल अपना मन ही चक्षु है, ये इनकी गति उक्ता गति जो है वह कही गई। और संप्रति आस्तिका नाम ये वो शास्त्र अनभिज्ञा नाम गति जिज्ञासया पृच्छति इत्यादि। अब शास्त्र कुछ लोग शास्त्र अनभिज्ञ हैं पर हैं आस्तिक। कैसे हैं? आस्तिक है, शास्त्र के प्रति अश्रद्धा नहीं है, शास्त्र के प्रति उनकी अश्रद्धा नहीं है, पर शास्त्र की बात जानते नहीं, शास्त्र की विधि जानते नहीं। जानवे है ना, शास्त्र के प्रति शास्त्र की विधि नहीं जानते हैं पर शास्त्र के प्रति उनको अश्रद्धा नहीं। जैसा कोई परंपरा से उनको बता दिया कि ऐसा करो, श्रद्धा पूर्वक उसको करते हैं पर शास्त्र विधि जानते नहीं, तो शास्त्र विधि से नहीं चलते। इसलिए आप कहते आस्तिक में शास्त्रीय चक्षु यही जानते हैं कि जो ये कहते हैं हमारे गुरुजी जो बताते हैं या जो महापुरुष कहते वही शास्त्र है। वो क्या है? वही शास्त्र। शास्त्र के प्रति अश्रद्धा नहीं है, शास्त्र के प्रति उनकी अश्रद्धा नहीं है, लेकिन शास्त्र विधि के अनुसार वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो शास्त्र पढ़े नहीं है। तो जैसा सुन लिए हैं उसी को शास्त्र मान करके और उसके अनुसार चेष्टा करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न का बीज क्या है? प्रश्न का बीज ये है कि वह शास्त्र के अनुसार तो नहीं कर रहे हैं, शास्त्र के अनुसार तो नहीं कर रहे हैं। तो शास्त्र विधि का उल्लंघन है तो फिर आश्रित संपत्ति में आने चाहिए, और शास्त्र के प्रति श्रद्धा है तो दैवी संपत्ति में आने चाहिए। दो हो गए, दोनों लक्षण घट गए। शास्त्र के प्रति श्रद्धा है पर इसलिए दैवी संपत्ति हुई, और शास्त्र का ज्ञान न होने के कारण शास्त्र विधि की का उल्लंघन है, तो यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य। तो उसमें देखिए शास्त्र विधि मुत्सृज्य ये तो बनता है पर कामकारता नहीं करते हैं। शास्त्र विधि मुत्सृज्य इतना भाग बन जाता है पर करते श्रद्धा से है, शास्त्र के प्रति भी उनकी श्रद्धा है पर जानते नहीं। तो वो जानते नहीं, इतने शास्त्र विधि का तो उल्लंघन हो ही गया। अब जानेगा नहीं तो वैसे कैसे करेगा? तो जैसा देखा वैसा करता है, समझा कि नहीं? अब आसन के विषय में आपको ज्ञान नहीं है तो आप बैठते तो आसन पर हैं, आपको आसन विषय शास्त्र की जो विधि है उसके प्रति अश्रद्धा तो नहीं है पर आप नहीं जानते हैं, हैं? तो आप जो है वह कुशासन ऊपर कर लेंगे और जो है मृगचर में नीचे कर देंगे कि नहीं? अब नहीं जानेंगे तो जैसा देखेंगे वैसे तो करेंगे, तो शास्त्र विधि का उल्लंघन हो गया। शास्त्र विधि का उल्लंघन हो गया। यदि कोई अच्छा व्यक्ति बताए तो शास्त्र विधि उल्लंघन हो गया। हाँ, तो मतलब ये है कि अभी मैं बताऊंगा, इस पर बहुत विचार है थोड़ा। जैसे मान लीजिए कि अब वहाँ पर कोई वहाँ है, कहाँ, गुजरात में, तो जानते नहीं कि वो जानते नहीं ये शुद्धि है कि अशुद्धि है। वो भी निकाल पानी पी लेते, वो भी पानी पी लेते, उसी से संध्योपासन भी कर लेते। तो जो संध्योपासन करता है उसको शास्त्र विधि के प्रति अश्रद्धा तो नहीं है, पर वहां वही जानते हैं ऐसे किया जाता है, ऐसे किया जाता है। तो आप भी तो बताओ कि उसी से पानी पी लिया, उसी से संध्योपासन कर लिया, तो वह शुद्धि तो नहीं हुई ना, शास्त्र विधि का पालन तो नहीं हुआ ना, शास्त्र विधि का पालन तो नहीं हुआ। शास्त्र से परंपरा को बनवा, लेकिन श्रद्धा है। मैंने प्रश्न का बीज ये है कि श्रद्धा जब है उनकी तो वो दैवी संपत्ति में आते हैं, और शास्त्र विधि का उल्लंघन हो रहा है ये आश्रय संपत्ति हो गई, तो उनकी निष्ठा क्या हो, प्रश्न ही बने। इसी को भाष्यकार भगवान कहते, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणं ते इति भगवत वाक्या लब्ध प्रश्न बीज, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणं ते कार्या कार्य व्यवस्था, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए, इस विषय में क्या है कि जरा शंका हो गई। तो भगवत वाक्यात लब्ध प्रश्न बीज, अर्जुन को इस प्रकार की संशय हुआ। अर्जुन उवाच, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विता, येषां निष्ठा तु का कृष्ण, सत्त्वमाहोरजस्तमः। तो इसमें देखिए तीन प्रकार के लोग आपको मिले। एक तो शास्त्र विधि है, शास्त्र विधि के ज्ञाता भी हैं। क्या समझे आप? तीन प्रकार के लोग आप मिले। एक शास्त्र विधि के ज्ञाता है पर अश्रद्धा के कारण शास्त्र विधि का उल्लंघन कर, ज्ञाता है तो ज्ञाता है पर कोई निमित्त दूसरा है, उनके काम निमित्त है, तो काम निमित्त है तो इसलिए शास्त्र विधि का उल्लंघन कर देते हैं। वो जानते हैं कि इस प्रकार का मंडप बनना चाहिए, शास्त्र विधि मंडप बनाने में ये है, पर ऐसा बनेगा तो सुंदर नहीं दिखेगा, ऐसा बनेगा तो मजबूत नहीं दिखेगा, तो इसलिए वो जान करके उल्लंघन कर दिया सुंदरता, समझे ना, सुंदरता। व्यक्ति जानता है कि नर्मदेश्वर का जो पत्थर है वो साक्षात शिव है, और उसको उठा करके पूजा करे तो यह है शिव की पूजा होती है, पर वो सुंदर दिखना चाहिए कि नहीं, अब सुंदर दिखना चाहिए तो शिव को खराद पर चढ़ाना पड़ता है, शिव को खराद पर चढ़ाना पड़ता है, वो शिव नहीं मानना पड़ता, फिर जो है पत्थर, पत्थर को तो खराद पर चढ़ाया जाता है पर नर्मदा के अंदर का पत्थर तो शिव है, उसको तो खराद पर बला चढ़ा करके सुंदर जो बनाना है, ये सुंदर बनाना जो है वह उसकी उपेक्षा है, शास्त्र विधि की उपेक्षा हो गई। अब फिर प्राण प्रतिष्ठा करो पर पत्थर है मान के तो हुआ ना, तो शास्त्र विधि जानता है, शास्त्र विधि जानता है, वो जानता है पर वो जो है वह कामकारता है, उसमें जो है कामना की प्रधानता है, वो ऐसा पालन नहीं करता। ये काम ब्राह्मण से कराना चाहिए शास्त्र की विधि है, वो कहेगा क्या है? उसमें ब्राह्मण को आदर देना पड़ेगा, अन्न देना पड़ेगा, कुछ दूसरे को लगाएगा, क्योंकि अपने को दिखाना है ना, उसको तो दिखाना रहता है ना, उसको तो दिखाना रहता है। जैसे आजकल जो है वो एक दिखावा होता है ना, दिखावा, तो दिखावे के कारण वो सभी आजकल जो है वो सबको बैठा लेंगे, सबसे आहुति दिलाना, जितने लोग वहां पर ऊपर सबको बुला बुला करके आहुति दे। ये कोई यज्ञ की विधि है? विधि तो नहीं है। हाँ हाँ, किसी को बैठा यज्ञ भेद दे करके आहुति जो है, बिना यज्ञ प्रवृत्ति में आहुति बने, अब सबको आहुति जो है पूर्ण आहुति में सबको सब ले। ये कोई शास्त्र भी नहीं, पर लोग भी, लोग प्रभावित होते, लोग क्या होंगे, प्रभावित हो गए कि नहीं? हाँ, तो काम कारता हो गया ना, लोक दृष्टि से वो है, वो अदृष्ट बनने की दृष्टि से नहीं है, अदृष्ट बनने की दृष्टि से शास्त्र विधि होनी चाहिए। पर लोक आज ऐसा है कि लोक को प्रभावित करना है, कहे कि हिंदू मुसलमान इसमें भेद कैसे करना, सबको बुलाओ। अरे भाई, जो है शास्त्र दृष्टि से करो या लोक दृष्टि से करो, तो लोक दृष्टि से तुम अपना आयोजन करो, फिर शास्त्र का नाम क्यों देते हो? उसको यज्ञ नाम मत दो, अश्वमेध यज्ञ नाम दोगे और करोगे लोक दृष्टि से, तो लोक दृष्टि से उठी, लोक दृष्टि से कोई आयोजन करो, उसमें कौन मना करता है, सभा करो, सोसाइटी करो, और उसको अश्वमेध मत कहो। तो एक कोटि तो है कि वो जानता है, वो जानता है, कभी कभी किसी कामना से, ने एक जगह सुना, उस समय करपात्री जी महाराज जब यज्ञ करते थे कलकत्ता में, जो है सेठ ने हमको बताया, उनको जरा बंद कर दो, तो यज्ञ को जानते हैं पर अश्रद्धा के कारण, काम प्रधान होने से अश्रद्धा है, शास्त्र विधि में श्रद्धा नहीं है, तो अश्रद्धा के कारण जो है वो उसका परित्याग करते। दूसरे कौन है कि शास्त्र विधि को जानते हैं और श्रद्धा पूर्वक तदनुसार आचरण करते हैं, तो वो हो गए नास्तिक, ये हो गए आस्तिक। और तीसरे के विषय में दो प्रकार का मत है, एक ऐसा मानते हैं कि जानते नहीं है इसलिए उल्लंघन हो जाता है, शास्त्र की विधि के प्रति श्रद्धा है पर जानते नहीं, और दूसरे लोगों का ये कहना है कि शास्त्र विधि के प्रति श्रद्धा है पर कभी कभी श्रद्धा रहने पर भी आलस्य प्रमाद बस व्यक्ति पालन नहीं करता। ये दोनों में थोड़ा अंतर समझ के रखेगा, एक में शास्त्र विधि के प्रति श्रद्धा है पर जानता नहीं, दूसरे में क्या है कि शास्त्र विधि के प्रति श्रद्धा है पर आलस्य आदि के कारण उपेक्षा हो जाती है, आलस्य आदि के कारण, अब थोड़ा आलस्य है, थोड़ा जगत में कोई काम में जरूरी है तो क्या कर दिया, उसकी उपेक्षा कर दिया, उसकी उपेक्षा कर दिया, तो ये आलस्य इत्यादि के द्वारा जो है उपेक्षा हो जाती है। ये जो दो चीज हो गई, तो इधर श्रद्धा ये सत्व का लक्षण घटता है और उपेक्षा जो हो जाती है, शास्त्र विधि का उल्लंघन जो हो जाता है, उस उल्लंघन में जो है वो आश्री संपत्ति आती है। तो ये जो है इसमें क्या समझना चाहिए, कि इसको आसुरी संपत्ति समझना चाहिए कि दैवी संपत्ति समझना चाहिए? तो इसमें भी दो सूक्ष्म विचार है, एक विचार है कि वो निषिद्ध तो नहीं करता है, निषिद्ध नहीं करता है पर शास्त्र विधि को निष्ठापूर्वक नहीं करता, आलस्य प्रमाद के कारण शास्त्र विधि को निष्ठापूर्वक नहीं करता। तो शास्त्र का शास्त्र को भाई जानता नहीं है, समझे ना। पर देख ऐसे उसमें थोड़ा अंतर मानते हैं कि शास्त्र विधि को जानता है, एक पक्ष ये है ना, शास्त्र विधि को जानता है पर आलस्य प्रमाद के कारण, एक तो अश्रद्धा के कारण नहीं करता है, वो अलग चीज, और इसमें श्रद्धा तो है पर कभी क्या है कि आलस्य हो जाता है, वो जानता है शास्त्र की भी बात जानता है कि सवेरे उठना चाहिए, ये शास्त्र की विधि जानता है कि सूर्योदय के पहले उठना चाहिए, उठना चाहता भी है पर रात को उसको 12 बज गया, रात को उसको 12 बज गया, 12 बज गया अब नहीं नहीं उठ पाया वो, अब नहीं उठ पाया तो सोता रहा 8 बजे तक, तो शास्त्र विधि का उल्लंघन हो गया कि नहीं उसका, आलस्य के कारण, आलस्य के कारण हो गया, प्रमाद के कारण हो गया, वो सूर्योदय के समय सो गया तो शास्त्र विधि का उल्लंघन उसे हो गया। प्रथम पक्ष में जो शास्त्र को जानते हैं वो भी श्रद्धा ही नहीं, प्रथम पक्ष में श्रद्धा नहीं, अश्रद्धा मूल है, जानते हैं पर श्रद्धा नहीं है, और तृतीय पक्ष में क्या है कि वो जानते नहीं है, एक पक्ष है, और कुछ जानते भी हैं तो कहीं आलस्य बन जाता है, कहीं जगत की समस्या बन जाती है, हैं? बहुत लोग नियम ले लेते हैं कि इतना जप करेंगे पर जगत में ऐसी समस्या हो जाती है, नहीं कर पाते हैं, पर श्रद्धा है, उन्हें श्रद्धा है। पर इसमें भी एक चीज मानते हैं कि यदि वो निषिद्ध करता है तो निश्चित श्रद्धा नहीं, इसमें भी सूक्ष्म विचार जो कहते हैं, निषिद्ध नहीं करता हो, क्योंकि निषिद्ध करेगा तो वो श्रद्धा उसकी नहीं मानी जा सकती, तो महत्व नहीं दिया ना। इसमें तो ये है कि वो करना चाहता है, क्योंकि निषिद्ध हमेशा काम का, वो काम में परख ही होगा, ऐसे नहीं होगा, वो निषिद्ध जो होगा वह आलस्य उसमें हेतु नहीं बनेगा, उसमें क्या होगा कामना हेतु बनेगा, इसलिए निषिद्ध नहीं करता है, शास्त्र की विधि जानता है पर आलस्य के कारण समय भाव के कारण वो कुछ हो, तो इसलिए शास्त्र विधि मुत्सिद्ध। लेकिन जो भी करता है उसको श्रद्धा से ही करता है। दूसरे कहते हैं कि इसको इनको लेना चाहिए कि शास्त्र विधि नहीं जानते, स्वयं नहीं जानते, अब गुरु ने जैसा बता दिया या वृद्ध लोगों में जैसी परंपरा हो गई उसको श्रद्धा पूर्वक करते हैं, तो उनसे भी शास्त्र विधि का उल्लंघन हो जाता है, क्योंकि जानते नहीं हैं तो करते हैं तो उल्लंघन हुआ कि नहीं। देखिए इसमें दो तीन पक्ष बने कि नहीं, तृतीय में। और कोई कोई टीकाकार कहते हैं कि ऐसी बात नहीं, क्योंकि वृद्ध व्यवहार आदि गुरु परंपरा से जो प्राप्त करता है वो शास्त्र विधि ही है, वो ऐसा मानते हैं कोई कोई टीकाकार कि भाई देखो शास्त्र है वेद और तदनुकूल स्मृति, तदनुकूल पुराण, और गुरु जो है वो शास्त्र को पढ़ा है तो वो जो चीज जो है परंपरा से जानता है, परंपरा से सिद्ध को उसको बताएगा, या जो वृद्ध लोग व्यवहार करते हैं वो भले ही शास्त्र न जाने पर वही तो बात शास्त्र में है, शास्त्रीय परंपरा है तो शास्त्रीय परंपरा है तो वो बात तो शास्त्रीय ही मानी जाएगी, अशास्त्रीय नहीं मानी जाएगी, वृद्ध परंपरा को देख करके जो कोई करता है तो शास्त्रीय ही मानी जाएगी। तो कहा फिर किसके विषय में प्रश्न है, कहते इसके विषय में प्रश्न है कि बहुत चीज क्या है कि व्यक्ति से बीच में चल जाती है, जब व्यक्ति प्रधान हो जाता है तो शास्त्र छूट जाता है। तो कहा देखो, किसी ने कह दिया कि भाई देखो यहाँ पर गुरु ने चरण रखा था या हमारे गुरु ने हाथ लगा दिया था इस वृक्ष को, तो बस किसी की भी पूजा नहीं करना, इसी की पूजा। ये हमारे गुरुजी इस कुआं से पानी पीते थे, इसलिए गंगा आदि किसी में स्नान करने से पाप लगेगा, इसी ये इससे बढ़कर के कोई चीज नहीं, इसी में स्नान। अब वो श्रद्धा से गृहित करता है पर शास्त्र विधि का उल्लंघन हो। गृहित कैसे कर रहा है? श्रद्धा से गृहित कर, पर वो शास्त्र विधि नहीं है, वो तो किसी के द्वारा स्थापित विधि हो। आजकल तो ये चीजें बहुत बढ़ गई ये चीजें, और वहां पर वो बिल्कुल लग गया है, श्रद्धा पूर्वक लगा है, वो श्रद्धा पूर्वक लगा है। और भगवान कह चुके हैं कि वहां निष्ठा उसकी मैं वहीं पर बढ़ाता हूं और उसको फल भी उस निष्ठा से मैं ही देता हूं, यदि विधि पूर्वक वो नहीं करता। पहले कह चुके हैं हाँ, सतया श्रद्धा युक्त हो हाँ, लगते चाहिए मैं भी, लेकिन वो विधि पूर्वक नहीं करता। वही तो मैं कह रहा हूँ, वो श्रद्धा से तो कर रहा है पर शास्त्र विधि का उल्लंघन हुआ कि नहीं, भाई भी किसी को दोष नहीं दे। पर गंगा जो है वो आपका गंगा की भी उपेक्षा कर दिया, नर्मदा की भी उपेक्षा कर दिया है, तो सुन करके तो कम से कम गंगा नर्मदा का महत्व तो सुना है, पर वो जो है वह उसको बांध लेते हैं ना, लोग बांध लेते, वो बंध जाता है, तो बध जाता है तो सबकी उपेक्षा कर देता है, गंगा जमुना के प्रति अश्रद्धा कर देता है। हम कहते हैं वही गंगा जमुना मान के स्नान करना एक चीज है, और गंगा किनारे आकर के भी गंगा में स्नान नहीं करना, हम वही स्नान करेंगे, यहाँ स्नान करने से कोई फायदा नहीं है, ये बिल्कुल अलग चीज। वो शास्त्र के प्रति शास्त्र क्या उल्लंघन हो, लेकिन उसमें श्रद्धा है, किसमें जो कर रहा है, भूत पकड़ लिया फिर मैंने कोई पकड़ लिया या कोई डीह पकड़ लिया, वहां श्रद्धा से करता है, वहां श्रद्धा से, तो श्रद्धा तो उसमें है, पर वो श्रद्धा कैसी है? वो राजसी तामसी श्रद्धा है, इसीलिए भगवान इसका उत्तर देंगे तो ऐसा नहीं सीधे देंगे, वो श्रद्धा का ही विभाग कर देंगे कि श्रद्धा भी जो है वह राजसी तामसी भी श्रद्धा हो, सात्विक की श्रद्धा नहीं है, राजसी तामसी श्रद्धा। हाँ, तो वो राजसी तामसी जो श्रद्धा है वह आसुरी संपत्ति में है, श्रद्धा उसमें है, इसमें किसी प्रकार का संशय। पर भगवान इसका उत्तर जब देने लगेंगे तो कहेंगे कि श्रद्धा तो उसमें है, पर पहले तुमको समझना चाहिए कि श्रद्धा भी सात्विक की राजसी तामसी होती है, इसलिए उसमें राजसी तामसी श्रद्धा भी हो सकती है, ये अंतर पड़ जाए, क्योंकि सीधा उत्तर नहीं दिया है ना इसका, तो इतनी चीजें आप ध्यान में रखें। तो तीन विभाग हमने कर दिया है, और पहले में क्या है कि सर्व पुरुषार्थ अयोग्य है, पहला जो है नास्तिक वह सर्व पुरुषार्थ अयोग्य, और दूसरा जो है वह सर्व पुरुषार्थ योग्यता उसमें है, अंतकरण शुद्धि पूर्वक जो है वह परम पुरुषार्थ जो है ज्ञान को भी प्राप्त कर लेगा, ये दूसरे में। दूसरा कौन? शास्त्र को जानता है, श्रद्धा पूर्वक उसका अनुष्ठान करता, और तीसरे में जो है वह वृद्ध व्यवहार इत्यादि। अब इसमें दोनों का लक्षण घट जाता है, क्या लक्षण घट जाएगा? ये दोनों का लक्षण घट रहा है, इसीलिए संशय का बीज हो गया तीसरा। तो तीसरे में वो तीसरी कोटि में निर्णय नहीं हो पा रहा है, दो कोटि का तो निर्णय हो गया, हाँ दो कोटि में तो पूरा निर्णय, पर तीसरी कोटि जो है वह न निर्णित, निर्णय नहीं हुआ, वह अनिर्णित है। ये दोनों कोटि से विलक्षण है तीसरी कोटि, इसलिए तीसरी कोटि के विषय में अर्जुन जो है प्रश्न करता है, उस दो कोटि के विषय में अर्जुन का प्रश्न नहीं। ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ति श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सप्तमाहो रजस्तमः। तू से ये ध्वनित होता है कि पूर्व जो दैवी संपत्ति और आश्रित संपत्ति से पृथक के विषय में हमारा प्रश्न है, दोनों से पृथक के विषय में प्रश्न, और आहो बीच में देने से ये लगता है कि सत्व इधर कह दिया, सत्वम आहो रजस्तम है, ये है ना, तो रजस्तम एक कोटि हो गई, मैंने आसुरी कोटि हो गई, रजस्तम क्या हो गया, आसुरी संपत्ति, और सत्व जो है ये दैवी संपत्ति हो गई। तो यहाँ भी ऐसा नहीं, तीन कोटि में प्रश्न नहीं है उसका, क्योंकि पिछला जो चल रहा है उसमें दो ही कोटि है ना, दैवी संपत्ति आसुरी संपत्ति, तो यहाँ भी दो ही कोटि में प्रश्न है उसका अर्जुन का। वो सत्व अथवा रजतम, तो रजतम एक कोटि में आ गया और सत्व एक कोटि में आ गया, रजतम ये आश्री संपत्ति में आ गया और सत्व जो है ये दैवी संपत्ति में आ गया, और बीज वही है श्रद्धान्विता। इसलिए कहते हैं कि ये जो लोग शास्त्र विधिम उत्सृज्य, शास्त्र विधि को जो है वह छोड़ करके, शास्त्र विधि पर ध्यान न देकर, इसमें हेतु क्या है, हेतु हमने बता दिया आपको, अज्ञान के कारण शास्त्र विधि को छोड़ दिया, अथवा जो है वह कुछ आलस्य उपेक्षा के कारण शास्त्र विधि को छोड़ दिया, तो हो गया ना। तो ऐसा हो करके शास्त्र विधि में उत्सृज्य, लेकिन श्रद्धयान्विता संत यजन्ति, श्रद्धा में किसी प्रकार की कमी उनकी नहीं, तो शास्त्र के प्रति भी श्रद्धा है, ऐसा नहीं कि श्रद्धा नहीं है, शास्त्र के प्रति भी श्रद्धा है, पर शास्त्र की विधि नहीं जानता इसलिए नहीं कर पाया, अथवा कोई ऐसा व्यवहारिक ऐसी अड़चन पड़ गई कि जिसमें जो है वह कुछ उपेक्षा या आलस्य हो, ये दो ही ठीक मालूम होता है यहाँ तो। केशाम तु हे कृष्ण का निष्ठा, उनकी निष्ठा को हम क्या माने, सात्विक निष्ठा माने कि राजस्तामस निष्ठा माने, ये आप बता। इसमें ऐसा मानते हैं कि श्रद्धा जो है मुख्य है, और श्रद्धा उसमें देखी जाती है, इसलिए श्रद्धावान तो है ही है, तो उसको सात्विक मानने में क्या हर्जा है। तो क्लेश बुद्धि या आलस्य बुद्धि ही जो है उसके त्याग में, जानने के बाद त्याग में दो ही हेतु होता है, दूसरा कोई नहीं, कभी क्लेश बुद्धि होती है, आलस्य बुद्धि होती है, नहीं कर पाता है। कृष्ण शब्द के विषय में ऐसा मानते हैं कि कृष्ण शब्द का प्रयोग क्यों किया, तो कृष्ण शब्द की व्युत्पत्ति तो जानते हैं आप लोग ना, कृष्ण भूवाचक शब्द अनस्य निर्वृत्ति वाचक, तो तयोर ऐक्यम परम ब्रह्म, अब दोनों का ऐक्य हो गया, किसका, क्री का और ऋण का, दोनों का हो गया ऐत्य, तभी तो कृष्ण बना। तो क्री का और ऋण का, और क्री है भूपाचक माने, भूपाचक माने सत्ता, सर्वत्र सत्ता, और निर्वृत्ति है स्फूर्ति।